aw li yasrifa aw li yasrifa wala ngir mu wecc ko ko suma yaamala top mu jafe ci xiraad waane tam bu fekkee dang ko ne li wurut la demal wecc ko ba mun xaalis ngay téye ko muy capitalu xiraad ba wala safaan bay ban la wecc ko daa nga ko def noonu ba nopp ngir ko def capitalu xiraad ba dafa bokk ci ñu aaye ñu mu ngi wax nag bu fekkee ni def na ko nee nañ ñeenti masala la mu tàmbalee ci kafu loosin wa xarabe intawalla bayha ak anawakkalehu ala dayni ak li aw li yasrifa nee nañ ñeenti masala yooyu la boole wax seen àtte ne kon fa ajru mislihi kon ñu leen ne ko bayu kenn fii tawallihi ci mengoon suma qiraadu mislihi topp qiraadu am kenn kenn alal jooje xiriti xiirina fi samba yene bi nga xamee ne waa nga ko ne jaayal marchandise mi ba ko jaayee ba njar na nga téye njëgg muy capitalu qiraadu mbaa nga ne ko fayal bu bar ba boo ko fayal bu téye ko nag nga téye ko muy capitalu qiraadu mbaa bi nga ko waxee wecciti des na ci boole sax dañ ko joxee fumuusu ay koppar te nga xam ne koppar yi day përëm mu dem jaay ko moom jaree nag mu doon a jël njëgg def ko capitalu xiraad nee nañ yooyu yëpp ñu bokkaatee dañuy seet lim njëkk a def luñ ko ci war a fay ne bu fekkee jaay gi marchandise bi la ku jaay marchandise bu toll noonu luñ ko ci war a fay waaw bu fekkee ne ci des lay moom leen nekk daal ñu seet la nga xam ne nii moom lañ ko ci war a fay moom ñu fay ko ca nga xam ne loola moom waaye ja moomam alal ji te joxoon ko ci ndigal ci noonu faw mu fay ko loola bu jëm ñi loolee sànkoon tam du tee mu génn ci poson fay ko li ñu wax ne mooy ajrul misli waaw kooku nag bu fekkoon ne ci misaal bu mu jaayee marchandise mu baagal dañ koo téelee te jotu koo dugal ci xiraab maanaam jotu koo tàmbalee jëndi marchandise sek kon lay gën a yombul a jëndi dangaa moom day door a jaay marchandise bi rek ñu cher li ñu ko war a fay ci jaayu marchandise bi ñu fay ko ko rek mu génn jël alal jox borom mu jeex waaye ñu sax mu ne suma qiraadu mislihi firi fihi nag mooy bu fekkee gannaaw bu mu jaayee marchandise bi bu mu jar dafa jàll nag def ni waa ji waxam def ci xiraab tàmbalee jënd ay marchandise fas yéeni nag bis bu reglee mu am nangam ci ni ñu ko waxam waaw koobu noonu la wax ne kon gis nga ko noonu ñaari payoor lay am ñu koy njëkk a fay ajrul misli te loolu mooy marchandise bi mu jaay ci misaal nañ ko ci war a fay ba mu jàllee def ci xiraab nag lañ waxante woon ne naa buñ ko seet dañuy cher rek alal ji demee noonee nuñ ca ëpp defantee ci xiraab ñu àtte leen ca noonu xam ne bénéfice ba daal ku mësaa def xiraab ci alal ji toll nii ni lay ëpp jox ci bénéfice li nga ëppoon ci bénéfice ba rek mën nañu topp jox ko ci loola waaw kooku nag bu fekkoon ne far alal ji amul bénéfice xam ne pertement da ca am kon moom du am dara moom nga xam ne moo ci doon liggéey du ci am dara ba tax baatu firib xiil bi loolu la ci jëriñ ñu jublu firib xiil maa yi nga xam ne fa in talifa aw lam yarbax fala chey alahu fi jëmmati rabbil maali fekkoon alal ji daa far sànku mbaa farul am bénéfice kon kenn ñu wax ne ko li nga war a jox muy xiraad yi kenn dañ koy topp waa ji ci loosam bu amee fay la ko déedéet da koy ñàkk benn yoon fee ñu wax ajrul misli nag moom xam ne mooy jaay comme jaay marchandise bu ci misaal dañ ko ci war a jox faaw ñu jox ko ko moom bu alal ji sànkoon tam du tee waa ji génn ci poosam bu amut tam faaw mu gàdd ko ci loosam ndax jaayal na ko marchandise war na koo fay ca loola war na koo fay jaay gi mu ko jaayal marchandise am mu jàll nag ci masala yi nag noonu ka laka mel na bu nekkul lak laka ñenn la shirkun ak bokkaale dañu ko defal ci maanaam lii téye ko muy xiraad te nga ak te mooy bokk bénéfice ba waaye bokk ko ne taxul mu leeral waxam te dangaa wàll ci bénéfice ba taxul mu leeral nag léegi mu ngi koy bokkee moom dañu ko defal ci muy xiraad te da nga bokk ci bénéfice ba wala da nga ca am waaye taxul mu ràññee na ndax sulus lay am wala nisif baa dara kooku ñàkk yi ràññee na moo ko yàq fekkene wala haadu tudit aadu di xew fo fekkene amna lu aadu wo haamilul khiraad manam ki liggey ci khiraad war ko am ba ñepp xam ko kon bu ra ñu tum lu japp ni lola ak fekke amul aadu na juñ xam ñepp liko jëfé ba nak ni mu yam ci ni doom nak kon mu ngi yaq mu tax sara bi ñu kon ka khiraadin qala rabbuna lil haamil fi لك شرك بكسر الشين أي لك جزء من ربحه والهال لا عادة لأهل بلدهما في قدر ما يأخذه العامل من الربح فإن اعتادوا أخذ الثلث أو النصف مثلا صح وعمل بها من آدوان جل تيارب بين فيسبوك بعد جنوال كسيدو تيارب كن لولا دنير جابت نجفنان أو مبهم ولا منلم منلم خونا مرون تيك la ko shirku ñinga wër moy nga dox ko ni ko li def ci khiraabu wala ka jusu min ribhi xamna tuddu ko ab xaj way xaj bo wutak rañelo ndax sulus la daru bu ba ni sif dalal moy amul khiraabu bi jusu bu famin ka amal wala ka jusu min ribhi wala hadat jëfu ci ni khiraabu nga am xaj rek nonu ci benefice boy xoo xaju plan te bu tok aadu ni sukkaliko yep fayn hamila falahu qiradu mislihi fi rifihi fihima yaari masla yoy bu fekkene wena liggey ci jëm dañuy xer rek li nga xamne alal du ton non lañ ca baxo ku ci def qiradu ci loolu dal lu ci jaddu rek ñu jox ko ko ci benefice ba ni mo me do am benefice sax day ñak aw ujji la wala appalef ko manam khiraabu do nangu appal manam sayoko ko ngi wax ne ko dama lay jox ni def ci khiraabu waye dang koy tabulu ci dat sangam yamale koy dat sangam tebenti wo ci ci liggey nonu da koy xatal xatal gogu boko yaq ko ko neena bokku ci aw yoon waye bu ci xasse liggey nak ni xeer li nga xamne mo jek ci alal ji tonu ko ci def khiraabu lu jekk ci ngam ko ci benefice mo ñu jox ko ci aw du mina wala war lu loof ko manam khiraabu da bok ci nga xamne da ko joxe kenn dang ko doylo wolu ko xamne bu sanko wuru ci afay kon boko sart le nako khiraabu ji mana jox bu sanko da ngay fay patay koku mu dal di yaqku lu tax mu ne du mina moy ay shurita ala hamilihi damanu ra'si malihi koku fala yo josu way lu waqa wa hamila fala hu qiradu mislihi aw istri wala jandal shin hata fulani marsandi sum diw sum tajil top nga yakal top nga yahantu fi sanani ha ci jogam na manam xalaat jo xamne da nga jox koku capital ya ko marsandi sum diw lu ngay jënd jaay ko soko jaaye bi tay jeug nak waaw jeugoge waaw jeugoge nak mom lañ def muy khiraab waaw ko woné ko ngay jënd marsani sum diw muy tuti muy tuti ko jaay ko boko jaaye bu fayla ko nak marsani sum jeugoge nga tey moy doon jeugu khiraab manam moy doon capital bi def khiraab ko ko ngi ay moy aw khiraab qala fi rabbul mali lil haamili اشتري برأس المال شلحة فلان ثم بها ثم التجر في ثمنها الذي يتبعها به فلا يجوز وتو إن حمل فله قراب مثله في ربه وأجرة مثله في تولي الشراء والبيع في ذمة ربه وفوه دنكونا أنه جند مرسل اسم جايكو بوكو جاي بم جرم جبوغي موضو قراب بدون كابتال كون ينبو يالدو ولي مدفلو تجيبو نبو kon dama am na ko pay ñaar yoon da da ñëk jënd marsandisum diw jaay ko lool war na ci am pay lañ ko ci wara fay mom neena taw boko yoree jox ko ko do ko ñu amel ko ko waye mën ti ñak day nekk sa loss lañ ko wara fay ji jënd gam jënd marsandisum jaayat ko jall gam jall def khiraabu ci ñëgg na wa ko ko ñu ko ci way dox khiraabu misli lu jaadu ci alal ci tol non ku ci def khiraabu ko ko ñu mom ci ko rek mo am bénéfice te bu fekkee amul bénéfice mo ñu ko ñak aw bidaynin wala ci bor bokku na ci ñi ay manam nga sartal ko ne ko legi boy jënd faaw do fay ko nga jënd marchandise da ngay gaddu non rek mu jox la ñu buwaye da ngay dafa yow xiraa buwaye ko mën di jënd tel da ko amel bor rek mu jox la nga yobbu waye do ko fay fi sa sey sa mba bok nga ne ko ko mën di jaay ba tay non dang koy jaay waye bu mu la fay fi sa sey sa ñu yaar lo ci sartal rek yang koy xatawal koy yaqal la muy def du baax mune waxna aw khiradin qala fi rabbul mal lil hamil la tashtari illa bidayn fi zimmatika suma tadhum ra'sul mal aw la tabi illa bidayn yut fala yajus wa fihi qirad misl in hamila ana boko sart lene ko damay def yow khirabu waye bo dewe be jeund marchandise limay diwante yow moy do fay mukk fi sa day waxante koko bu melne legi bor la mu la jox la nga yob gëna bu nga doore ñu fay nak waye mu do ko fay benen fi sa ba nga ne ko do jaay mukk itam koko fay la fi sa dang koy jaay jaay bu jëm app rek gëna bu nga top ñu fay nak waye do jaay mukk jaay bu tew fi sa lolu boko du ko waxante ko sartante kenn ci xiraal bu mu yaqku mu tam bokku na ci nga xamne xiraal du muslima ci war aw ma wala lo xamne yaqin lu dum new wujuduhu amam nga ene boko sart len ko limay nang mo sonis mi may nang nga jaay ko nangam la te gis ne mom dafa new lol lol am ko wari ko meuna jaay dafa jawé te nga ne ko mom dong lay nang nga diko jaay ni batay bu ko sartante mom bu yaqku wa ta mune aw khiradin sharat rabbul mali hal al hamil an yattajira fima ay fi nawhin min asilahi yaqil wujudu ko ku fala yajur wa in waqa'a wa nasala fusikha wa in hamila falahu khiradu mislihi fi rifhi tahtila fi hima niki shenu wute ñom ñaar fi rifhi ci benefice du wa dahya te ñu bokku wote ma lo xamne la yushbihu du jadu ba tay neena bu fekkone dañu jëfëlante xiraabu ci sartu yo xamne moom baax na dañu sikku ci tay kay fi sikku ci feñ moy waji liggéey baagal dañu jumo ci lañu jubbu won ci bénéfice melni borom capital bi ne ko ab tiyer la waxante won waji doon liggéey ne ko genn wal mo wax la yam ci bénéfice bi fofu la jëwé bi amé ne mu sarté mu baax na tamana tahtilafihima dafa jullu tahtilafil hamili wa rabbil mali ba'da al hamali fi al qirad al sahih fi qadri juz'i rifhi al mashrut lil hamili wa dahaya ma ay qadra la yushbihu al mu'tada bayna ahli baladihima bi anna dahara rabbul mali aqalla minhu jiddan wal hamilu akthara minhu jiddan kon fayuraddani ila qiradi mislihima ina bu fekke li borom capital bi ne mom la jubono mom da new lol ba gis ñu danaka ku koy nangu ki nga xamne mo do liggey te wax lu bari lol lo xam dana gis ñu ku koy nangu a ko ne nañ xet la nga xamne jek na jaar na rek ñu delo len ci fa in ibdaha ahaduhuma ma yushbihu fal qawlu lahu bu kenn ko wote won lu jaar du ki wax lu jaadul mom kon ko wax lu jaar na ñu top wa fi ma nek na ci la nga xamne fasa da yakuna wa khayru fu dari lolu ñu tuddu ku jere tu mislihi tay ko borom mu waja fi simati ci lolu borom capital bi wa khayru ho de delu ci yu ñu tass lay wax khayru al madhkuri lay wacc ene yi ñu wess wax na atay sa yo xamne nak legi khiraabu ba yakuna du bokk tu kenn ci masal yi ñu wess nak kon neena dañuy wax borom capital bi ne ko fayal ki lu toll li wara fay ko ko liggeelo nit lu toll ni ko liggeel nit lu toll ni da lu toll li nga xamne legi mom la ko ci wara fay ko ci lu toll non te lol nak bu yalla dool lu liggeel am benefice da perte du teyam nga gaddu ko ci sama lotum da mi ko liggeel nga am ko fay rek mo tax mu ne fi demuti ibn lu fi demuti rabbil mali wala talifa aw khasira بخلاف المسائل السابقة التي فيها قراض المثل فإنه في ربه فإن لم يكن فلا شيء على ربه لا لي مثال نك يالا نيغا خامني مولا جوجي نينا بو ياكو بروم كابيتال داي امل كوكا وجرت مثلي مولا لا تامبلي مثال نك كاشتيرات يدي نيكي سارت اب لوخوم انا نغا جيفلنتيك موم خراب واي دنجو ني سما لوخو دوسي جوك واه ولو دنجو اي نغو جيفلنتيك موم جوخ كابيتال مو فامي ساتي واي دنجو ني سما لوخو دوسي جوك dama ci genn sama loxo waaw sama loxo da ci nek and yow ñu lañ koy ay waxam da nga andu mo ci jaay mo xam nga andu mo jëndé boku salté nek du ci mëna ñak rek waaw da tax mu ne takhiradun mustamilin ala ishtirat rabbil mali ala al-hamili batay sax awul hamili ala rabbil mali hamala yadihi ay hamala yadi rabbil mali ma al-hamili fi mali al-iqtirad بالشراء والبيع ونحوهما فلا يجوز وفيه أجرة المثل بقنا شيء غحانا بكو دفع لن يشيط من ورفعي جلد يبدو من أمرك وعجي فايقوكو بو موتر قادو كتير لاسم وعجي فايقوكو وعجي فايقوكو أو مراجعاته ولا ديزون تيل بيانا غوكو وفاكي أنكو جوخ كابيتال نكو كونر ساكي وعجي لياغ ياغو noyou do may disu ñëk waaw dañ ko sattu mu disu lu ñëk muy muraja ay mushawaratil hamili rabbul mali fi shira' wal bay wal aqata laylan te day yaq khiraab bi so amé nak kon dañuy japp ne legi ya mom seuf yow borom alal ji ñu sét nga fay ko ujuru fi misli ñu sét ku la gëna nit lu tol non dañ ko ci wara fay ci jaadu nga fay ko tol non ñu bañ ca sét mbirum khiraab sox aw aminu wala musart ko ñu wolu xalé yi ci mom manam koy jox capital waye dang ko ne faaw dama lay bolé ko xamni doylo nako mu nek ci yow waye duma la baye ak mom waaw loolu dañ koy ayé ndax loolu xatal la ci mom su fekké loolu xamni ñuko doy doy ci nonu da nga bolé ko ku ñu wolu mu nek ci ñoom ci bañ koy atté dañu tek fa la khiraad man nga mës leen def khiraad cher ku la gëné di lu tol mom rek dañ ko ci wara fé rek ñu fay ko ko bu ko jëru ci bis ni تامن أو خراد اشترط رب المال على الهامل شخصا أمينا من جهة رب المال عليه أي على المال وكفى لا يجوز وفيه أجرة مثل بخلاف غلام توتك أسنغور وغير هين سسد أو رج تو أو رج ما يدو أسا سكري ما يدو أسبيو تسارت أبشر له الميلك لأينا آيب نك معنى ما منغ خماني منغ جوخ كابيتال من الله nangu na sa li wax dafa yow khiraad ci capital bi waye sa nguur si dang koy bolé mom waaw tay tam nguur si dañ ko jox nangam ci bénéfice bi waaw koku mom néna ñu ñaa sat bu ci dajé ñu nangu ko xam nguur si du espion bo xamné légui dara xolal yow borom capital bi ci ko bolé ba xam ñu ngi sam liggéey ñu ndé dédé tay and mom diko dimbali ci liggéey bu borom capital dara am ci bénéfice ba ñu ñaa sat ci tassé rek mu dalal tamone khulamin moy ay abdin awala din rabbil mali mal hamili fi mal khiradi mu khayri hayni moy ay jasusin hal hamili bal li mujarradi musahadati hal hamal kok fay jusu bi nasibin min rabbi lahu ay lil khulami ngur sey way mom baka an yakhita ak niki bu sarte ne moy ñaw yere aw yakhrisa wala moy ñaw dere aw neena boy defa mom khirab sarta mom nekkon da ngay sart ne yere yi ngay jaay ya koy ñew boole ci wala der yi ngay jaay ya koy ñew boole ci ko ngi koy ay ko yaay ñew yere wala pi bu ci sey ba yaay ñew der yi mo bu di ko jaay ko boole ci ko ko ñu fa yu juju patay wu fi yuru misli ci atay lu bokk aw yu sharika wala mu sart ak bokale a manam bu fekke dang koy jox capital ne ko da nga ci defi khiraab waye da nga fatali ko faaw da nga set na ken ko am alal nga bokk ak mom mu defal li sama la manam mu def moy tam capital ñen ñu mëna la joxé rek ñeen doole ko tam bu sakkan kay de ngana ñu nga jox ko millioné ko da ngay sart ne faaw da ngay sét ku nangu yor millioné yow ñeen doole ye ñaar nak ci mëna ñak lolu boko sart lay wote mu yakko ñu waxna aw khiradu sharatu fihi rabbul mali khalan hamil an yusharika al hamil bi mal al khiradu da mal فإن قال إن شئت فضع فهو إذن ولا بأس بالإذن في الحقل ما لم يكن شرطا أو يخلط ولم سرط تكوي جهسك جلن ألا أنا بوكو جوهي كابتال جين بوكو جاد خراب نسرط لنكو دمجي بولي سم ألا بايو دمجي بولي سألا ngoo ko dañ koy jaxase ñoo ñaar million bi daal la la jox mo muy capital ay da nga sart ne ko da ngay jënd ci ala ñu jaxase ci ñu ñu la ko di yaq ñu wax na al qirad sharat fihi rabbul mali halal hamil an yakhlita al hamil mal al qirad bi malihi aw bi mal al qirad al akhar suma ya'mal fihi ma ku kulay joju wa in waqa'a wa nasala fa fihi ujudat al misl ngatul bi rek moy capital bu ngi ko jox bo nek faaw nga jaxasi wat ci benen capital mo xam ci posam lay joge mo xam genn koy joxe waaw ko ko dum ko yaq am yu dubi ha wala mo sart ni faaw mo bunti waaw man nang koy jox capital ne ko ndif ci khiraad waye dang ko ne nak legi capital mo la jox dang ko yobunti ñu xal ci mësul ci nek ko de hay ni lay jënd la andalel nga do dong ko sartal bay wu ko ciowaram rek mom mu doy lo ñoo yobante ni ngay dang ko sartal ne ko ñi dem ci marchandise yi ko ñoo ñoo ngay yobante ñi andi walé ñoo yobante mu wax na aw khiraad ishtarat fihi rabbul mali halal hamil ay yutubha ay yursi la mal al khiraad muharaj lil musafirin di yashtari lahu bihi bidahatan min tiridi kaza min baladi kaza ñu bënt gi wax ci wala rek aw yazra wala musarf ni day bay ci capital bi dang koy jox capital sartal ko ne ko legi manam dama ci bay aw bay wu ko mom re commerce commerce mbale way ba sammi jënd ak jur sam ara ko ne legi capital mi la jox dal mom bay nga ci def ah bénéfice wu ci way ci bengu wuti ba musarf boko defé ba tay mi yakko وحنا أو خراض اشترط فيه رب المال على الحامل أن يزرع الحامل بمال القراض وكفى لا يجوز وإن نزل ففيه أجر المثل أو لا يشتري ولد جند إلى بلد كساء بريو سانغر أنا بوجه جهة كابتا دونا في نكو دونا ونغ جند من مرسنديس بكرة لأ أجي دك سانغر كوشا سرطل سرطل بوروك دالياق ki jox capital khiraad mom do nangul len ko xatal kuy baye ci sago mak aw maninam rek way bo ne ko wala nga jënd marchandise dem bëreu sang lolu ñu taw ne am la yestal ñi mal khiraad ci la xam hatta ya bu ko ila baladi ka sa tu fa lay joju wa in nazala fa fi ujratul misli aw ba hada shira'i wala gannaaw ak jëndum in akhbarahu ne xibar nako ene itam bu fekke manam nga wax nit ne ko man day marchandise sangam jeli na ko ci diw xamni tuddu nga trip tuddu diw momé nga jeli marchandise mi wax nga itam marchandise mi ci wotu bo ci tege ne ko jox ma mangam nak mu firabu da xam nga ne diw jeli na ci ma marchandise sangam kon nak legi jox ma nangam muy capital da xam ni legi suma demé fay ja marchandise mom ma jeli ci diw lu ci do bénéfice ba nak muy nangam ta lolou lañ koy raay bu ko selwate yow mëna deg moy dang ko wax ne ko diw jaar ci turu mu rañel ko nga rañel ko jël na ci wu marsandi sangam waye dang ko fayut da bëgg nak legi yow nga jox ma capital ma dem fay ko ci su ko defé suma jaayé marsandi ma ñu ci do bénéfice ba ñu jëmu ci bénéfice ba rek ma ñu xiraal ba rek koku ragnel bi nga xamne mom la ragnel marchandisme ragnel trouwaje mako yaq ni sa rabbi waxna akhadha shakhsun malan qiradan ba'da ishtira'ihi shilhatan li tijarati fa in akhbarahu ay akhbara akhidh al mali rabb al mali bi shilhati wa ba'iha bi an qala lahu ishtaraytu shilhata kadha min fulanin a'tini tamanaha adfahu lah mom ko dehe jox ma ngeegi ma dem fay ko su ko dehe warif ko baynana muna safatan ko re bindi fi nek sun digante seddo ci digba fa dafa ha wala wako dañ koy ayé te su boba dañuy japp ni fakhardun qardu bu yaqula japp ni fakhardun fasidun wa fakhardun fasidun dañuy japp ni dafa mel ko ron defal ngir yalla te amu ci rax lañ waxane xam daawra nek ngir yalla kessi amu ci kon du firadu waye qard lay don kon fu huwa qard fasid li jarrihi nafha li muqridi fa ndu ndariñ ci nga xamne mo leble mom boko yaq ko ko fay djibu raddu fu fawra ko wala delo fi sasa wa ma yahsulu fihi min ribhin aw wadihatin falahu wa alayhi te lu ci am ci ben fis ba parfuma yit mo waji nga xamne mo jëndu marchandise mi lolu boko ci gaddu ni benefice ñal ko bu dey parfuma mo musi wax waayene wala mu ragnel sax son djum ana boko joxe capital qiraad la do nopi ne ko ñu diw do ngay jaayentel ba diw do ngay jëndentel mu yaq ndax lolu xam nga akatal lool la nga ragnel djum gi nga xam ne ko mu ngi lay jaayentel ba mu ngi jëndentel am zaman wala jamono da tay neena boko joxe capital ala qiraad do nopi ragnel ko ne ko jamono sangum do ci ngay liggey du conseil wess do liggeeti ni aw hayena lahu zamanan lil bay' wa shira'i wa manahu minhum ma fi khayrihi ko bu ko li jox ni fulay jox li dess ci cassette bi am na wax ni top ci tere bi mu ngi ci cassette bi ci top